Book 2 80 80 الصفات 3 Adjektiv 3 Adjektiv 3 هي لديها كلب Hon har en hund Hon har en hund الكلب كبير. Hunden är stor. Hunden är stor. هي لديها كلب كبير. Hon har en stor hund. Hon har en stor hund. هي لديها بيت. Hon har ett hus. Hon har ett hus. البيت صغير. Huset är litet. Huset är litet. هي لديها بيت صغير. Hon har ett litet hus. Hon har ett litet hus. هو يسكن في فندق. Han bor på ett hotell. Han bor på ett hotell. الفندق رخيص. Hotellet är billigt. Hotellet är billigt. هو يسكن في فندق رخيص. Han bor på ett billigt hotell. Han bor på ett billigt hotell. هو لديه سيارة. Han har en bil. Han har en bil. السيارة غالية الثمن. Bilen är dyr. Bilen är dyr. هو لديه سيارة غالية الثمن. Han har en dyr bil. Han har en dyr bil. هو يقرأ رواية. Han läser en roman. Han läser en roman. الرواية مملة. Romanen är långtråkig. Romanen är långtråkig. هو يقرأ رواية مملة. Han läser en långtråkig roman. Han läser en långtråkig roman. هي تشاهد filmen. Hon ser en film. Hon ser en film. الفيلم مثير. Filmen är spännande. Filmen är spännande. هي تشاهد فيلما مثيرا. Hon ser en spännande film. Hon ser en spännande film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية